zajęcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Przed wiadomościami jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiet, witam i zapraszam. Jeszcze parę minut temu były kłopoty w województwie wielkopolskim na drodze krajowej nr 92 na odcinku Poznań-Pniewy w miejscowości Bytyń. Doszło do wypadku, samochód osobowy zderzył się z ciężarówką, ale już nie ma tam żadnych utrudnień. Posprzątano po wypadku i możemy jechać bez problemów. Problemy są natomiast w województwie świętokrzyskim na drodze krajowej nr 79, odcinek z Woleń-Sandomierz, miejscowość Czekarzewice. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe, ruch wahadłowy. Również jest ruch wahadłowy, nie, droga zablokowana jest na drodze krajowej nr 9 na odcinku Ostrowiec-Świętokrzyski-Opatów. Tam doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Jedna osoba poniosła śmierć. To jest droga numer 9, Ostrowiec-Świętokrzyski-Opatów. To wszystkie informacje dla kierowców. Teraz kolejne za godzinę szerokiej drogi. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 4 maja, minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Tatarzy na Krymie grożą buntem. Rosyjskie władze nie wpuściły dziś na półwysep lidera wspólnoty tatarskiej. Lider północnoirlandzkiej Sinn Féin, zwolniony z aresztu, był przesłuchiwany w sprawie porwania i morderstwa sprzed ponad 40 lat. Chcą zwrócić uwagę na problem bezdomnych psów. Grupa osób wędruje polskim wybrzeżem w towarzystwie psa i świnki. Raćka, jako ambasadorka fundacji, ma zwrócić uwagę. Wypełnia swoje zadanie w 100%. A więcej o tej wyprawie za chwilę. Krymscy Tatarzy grożą masowymi protestami. Są oburzeni, bo rosyjskie władze nie wpuściły na Krym lidera wspólnoty tatarskiej Mustafę Dżemiliewa. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Jak informuje Radio Echo Moskwy, Dżemiliew próbował dziś wjechać na Krym od strony Ukrainy przez przejście graniczne Armiańskoje. Po stronie kontrolowanej przez Rosjan czekało na niego około 2000 rodaków. Gdy okazało się, że Dżemiliew przekroczył granicę ukraińską, a rosyjscy pogranicznicy nie chcą go wpuścić, Tatarzy przerwali kordon żołnierzy i wdarli się na przejście. Rosyjscy pogranicznicy wpuścili ich ponownie na Krym, gdy Dżemiliew zgodził się odjechać do Kijowa. Jego ziomkowie zapowiedzieli, że będą organizować na półwyspie akcie protestacyjne, blokując przejście granicznej drogi. Wcześniej krymska prokurator Natalia Pokłońskaja uznała działania Tatarów za ekstremizm i skierowała wnioski o zbadanie sprawy do Komitetu Śledczego oraz Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Lider północnoirlandzkiej Sinn Féin wyszedł na wolność. Jerry Adams został aresztowany w środę wieczorem. Był przesłuchiwany w sprawie porwania i morderstwa sprzed ponad 40 lat. Chodziło o porwanie i zamordowanie w 1972 roku przez Ira 39-letniej Jean McConville, wdowy i matki 10 dzieci, niesłusznie uznanej za informatorkę policji. Jerry Adams nigdy nie przyznał się do członkostwa w Ira, ale według jednego z jego dawnych przyjaciół był w latach 70. w ścisłym kierownictwie Irlandzkiej Armii Republikańskiej i odpowiadał za walkę z konfidentami. Sinn Féin uważa, że aresztowanie Adamsa ma polityczny podtekst i ma zaszkodzić jej szansom w wyborach europejskich i lokalnych w obu częściach Irlandii. Protest jeleni na Zakopiance. Mieszkańcy podkrakowskiej gminy Mogilany, przebrani za zwierzęta, przez pół godziny wstrzymywali po południu ruch na Krajowej Siódemce. Protestowali, bo chcą bezpiecznych przejść dla pieszych przez drogę łączącą Kraków z Zakopanem. Od kilku lat walczą o budowę kładki lub wiaduktu. Bezskutecznie. Paweł Pawlica. Kilkudziesięciu protestujących spacerowało wzdłuż przejścia dla pieszych, tylko co chwilę przepuszczając samochody. Nosili ze sobą transparenty, a na głowy założyli papierowe jelenie rogi. Ich zdaniem ustawy lepiej chronią bezpieczeństwo zwierząt na drogach niż pieszych. Chcemy, żeby w sposób humanitarny traktowano mieszkańców gminy Mogilany. Tylko od chwili budowy trasy szybkiego ruchu zginęło w czasie próby przejścia przez drogę 40 mieszkańców gminy. Wśród ofiar były również dzieci. Jest tutaj niebezpiecznie? Tak, tak. Cały czas jadą i to strasznie szybko. Wie pan co, jak się spóźniają z 15 minut, to ja się zastanawiam, czy się coś nie stało. Do protestujących przyjechali politycy PiS-u, PO i Polski Razem. Deklarowali pomoc, jednak mieszkańcy podchodzą do tego z dystansem. Bo zaczyna się kampania do parlamentu, wszyscy się aktywują, oferują wsparcie, ale to jest tylko wsparcie takie opowiadanie. Paweł Pawlica, Polskie Radio. 500 kilometrów wybrzeżem z psem i świnką. Grupa 6 osób z Wilczakiem Czechosłowackim i świnką Raćką pokonuje trasę ze Świnoujścia do Piasków. W ten sposób chce zwrócić uwagę na problem bezdomności psów w Polsce. Coraz więcej zwierząt trafia do schronisk, mówi Artur Lewandowski z Fundacji Pies Szuka Domu. Jest coraz więcej bezdomnych psów. Ludzie traktują bardzo przedmiotowo psiaki. Chcemy zachęcać w tym marszu do adopcji. Codziennie idziemy na rzecz jakiegoś psiaka i chcielibyśmy, żeby on znalazł dom. Świnka Raćka przyciąga uwagę spacerowiczów, nie ukrywa treserka Eliza Barczewska. Podstawowe komendy ma opanowane. Uczy się pilnie, można z nią wchodzić do restauracji. Generalnie zachowuje się jak pies. Raćka jako ambasadorka fundacji ma zwrócić uwagę. Wypełnia swoje zadanie w 100%. Spisuje się dzielnie. Uczestnicy marszu zatrzymali się na parę godzin w Kołobrzegu. Wędrówka będzie trwała ponad 2 tygodnie i zakończy się w Piaskach. To był serwis Trójki. Czeka nas zimna noc. W Suwałkach termometry pokażą minus 4, w Bydgoszczy minus 3, w Kielcach i Poznaniu minus 1, w Lublinie 0, w Szczecinie 2. Nigdzie nie będzie padać. Jutro też bez opadów i trochę cieplej. W Białymstoku 11, w Krakowie i Koszalinie 13, we Wrocławiu i Poznaniu 14, w Zielonej Górze 15. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Z najwyższej półki. Kolejne wydanie już dziś. Poczytamy o tym, co słychać na Węgrzech. Polacy mają dosyć stereotypową wiedzę na temat tego kraju. Tak naprawdę ich wiedza się ogranicza do Budapesztu, Balatonu, cygańskiej muzyki, zupy gulaszowej itd. Opowiemy o nieznanej nam Ukrainie. Teraz Prochaska twierdzi, że napisał trochę encyklopedię i tę książkę oczywiście można tak czytać, jako encyklopedię, jako przewodnik. I poznamy tańczące niedźwiedzie. Z najwyższej półki już dziś po 21. Polecam, Michał Nogaś. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jestem dobrą wróżką. Spełnię twoje 3 życzenia. Wróżką? Kto pani w to uwierzy? Spełnię twoje marzenia, naprawdę. Proszę pani, pani nie jest pierwszą kobietą, która mówi o marzeniach. Ja już wszystko mam. Rodzinę, dzieci, dobrą pracę. A, rodzinę. W takim razie mam dla pana konkret. Mercedes klasy B. Prosto z salonu za 1099 zł netto miesięcznie. 1099 za Mercedesa. Pani jest naprawdę... Nie wiem, jak to powiedzieć. Jesteś fanem jednośladów? Nie przegap międzynarodowego zlotu motocyklowego Charlotta MotoFest. Pokazy motocykli i militariów, parada motocykli ulicami Ustki, konkursy jazdy na torach enduro, skoki na poduchę X-Jump. Zagrają Europe Jam, JD Overdrive i bożyszcze amerykańskich motocyklistów Molly Hatchet. Charlotta MotoFest 2014. Od 29 maja do 1 czerwca zaczynamy odliczanie. It's the final countdown. www.dolinacharlotty.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Łączymy się teraz ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej. Gospodarzem wieczoru jest Anna Gacek. Dobry wieczór Państwu. Przyznam, że stoję tutaj dzisiaj przed Państwem w niewdzięcznej roli, tak to sobie wymyśliłam, w roli adwokata diabła. Mam tutaj na myśli nasz długi polski weekend, który nie rozpieszczał nas pogodą. I wymyśliłam, że my dzisiaj rozpieścimy Państwa dźwiękami. No my to może za dużo powiedziane, to będzie rola artystki, która za chwilę się tutaj na tej scenie pojawi. Myślałam też o tym, że ja kobieta, ja artystka kobieta, nie lubimy takich słów jak wiek, starość, nawet też pewnie dojrzałość, ale pozwolą Państwo na chwilę osobistej uwagi. Z wiekiem i z doświadczeniem coraz większą wagę przywiązuje do tego, co dzieje się na scenie. Płyty stają się mniej ważne, kontakt z publicznością, chęć tego kontaktu z publicznością, chęć dzielenia się swoją muzyką w każdych warunkach, od paryskiej ulicy przez największe sale koncertowe świata, wydaje się być cenniejsza niż to, co powstaje godzinami, tygodniami, latami, wypieszczone w studiach nagraniowych. I tak właśnie przebiega kariera artystki, która za chwilę wystąpi na tej scenie. Kariera też, jeszcze raz to brzydkie słowo, w starym stylu. Stylu bez skandali, bez niepotrzebnych cekinów, wydmuszek, jakichś machin promocyjnych. Kariera, w której muzyka jest najważniejsza i to ta muzyka z powodzeniem od lat broni się sama. Ale właśnie dzisiaj, tutaj na tej scenie, którą

train, it left the station with two lights on behind. In the train, it left the station. It had two lights on behind. You know that blue light was my blues, and the red light was my Thank you so much. I just want to tell you this next song is by Antonio Carlos Jobim, who is, as of course, a great poet. And like all poets, he came up with the best metaphor that love is like water and we're all dying of thirst. This is called Agua de Beber, water to drink. De badanda, ba de la da ba da ba de badanda, ba de la da ba da ba de badanda, dayanda, dayanda, eu quis amar, mas tive medo, eu quis salvar meu coração, mas do amor sabe segredo, o medo pode matar o seu coração. Água de beber, água de beber, camará. Água de beber, água de beber, camará. De banda, badila da bada ba di banda, badila da bada ba di banda, dayunda, dayunda. Eu nunca fiz coisa tão certa. Entrei pra escola do perdão. A minha casa vivia aberta, abre todas as portas do coração. Água de beber, água de beber, camará. Água de beber, água de beber, camará. De banda, badila da badaba, de banda. Badila da badaba, de banda. Dainda, dainda. Eu sempre tive uma certeza que só me deu deles o lar.